postoji li život na drugom planetu? Da li američka vlada skriva? Što su crne rupe i da li... Eksplora. Obračun sa zagonetkama. Srdačan pozdrav, poštovani slušatelji, ja sam Elvis Mileta, nasuprot mene je Korado Korlević. Korado, sve najbolje, danas je Valentinovo, dan Svetoga Valentina, dan zaljubljenih. Međutim, mislim da ljubav svima nama treba, bez obzira osjećamo li nedostatak ili ne. Lijep pozdrav najprije svim slušateljima, tebi, i važno je za Valentinovo sjeti se skinuti cijenu s poklona. Dobro, ovo je doista bio praktičan savjet Korada Korlevića. U današnjoj emisiji na samo Valentinovo saznat ćemo kako pacemaker može biti izdajnik svog vlasnika, saznat ćemo nešto o nekim davnim mekušcima koji su imali nevjerojatnu frizuru nalik pankerima, saznat ćemo i zašto malarični ljudi privlače komarce. Imamo i najnovije vijesti iz znanstvenog svijeta Sjedinjenih Američkih Država. Nešto ćemo govoriti i o novim kamerama u smartfonima. Pa dakle, da krenemo. Kako dakle pacemaker može biti izdajnik? Naime, stanoviti gospodin iz jedne američke savezne države imao je ugrađen pacemaker i htio je lažno prijaviti nezgodu i na koncu se ispostavilo da ga je izdao vlastiti pacemaker. Ali to naprosto važi za sve uređaje koje nosimo sa sobom. Znači, sa opisati priču, prijavio je osiguravajućem društvu požar u kući, njima je bilo sumljivo, zatražili su vještačenje njegovog pacemakera ili uređaja koje regulira rad srca, ali mjeri i sve druge medicinska stanja. Znači, svaki uređaj elektronički može u sebi imati memoriju, pogotovo uređaj gdje nas može zanimati šta se desilo nakon. I mi cijelo vrijeme zaboravljamo da svi moderni automobili imaju računalo i da to računalo cijelo vrijeme mjeri potrošnju i brzinu i sve parametre motora automobila. Znači, ako bi netko zatražio da li možemo vidjeti zadnja 4 sata vožnje nekog vozača, nije nikakav problem doći do toga. Znači, treba se spojiti sa računalom, na računalo automobila, i to svaki mehaničar može skinuti. Teža je situacija, naravno, za pacemaker. I uz odluku suda se može pogledati šta je zabilježeno. U ovom slučaju zabilježeno da je autor ili vlasnik te kuće prije nego što je došlo do požara bio jako uzbuđen, i onda je bio požar i naprosto se vidi da je on pripalio cijelu tu priču. Drugim riječima, trebaju biti uzbuđen u vrijeme kad je požar nastao, a ne prije toga. A onda imamo jednu drugu priču koja se jako nadovezuje na to, da imamo jako puno podataka u mobilnim telefonima. Znači, mi nemamo naprosto pojma koliko podataka taj telefon sprema, i mi ponekad i zaboravljamo isključiti neke funkcije, neke su uključene cijelo vrijeme. Znači, kad smo se mi kretali, da li smo se kretali, kako smo mirno spavali. Ako nam je mobilni telefon na uzglavlju kreveta, podaci kad smo se vrtili u krevetu, koliko nam traje seks u krevetu. Naprosto sve je zabilježeno preko akcelerometra koji se nalazi na mobilnom telefonu. Znači, to je jedan razlog zašto je na ogromno iznenađenje se desilo da je jedan od znanstvenika koji se vraća u Sjedinjene Američke Države, na ulazu u Sjedinjene Američke Države tražili su ga mobilni telefon i password. Rekli su, dajte nam PIN da provjerimo što imate unutra. To može očekivati svako od naših slušatelja kad ide u Sjedinjene Američke Države, da se zatraži da preda mobilni telefon ili računalo i traži ga password za prekontrolirati šta se nalazi na uređaju. To je upravo jedna od ovih novih mjera sigurnosti koji je njihov državni tajnik za nacionalnu sigurnost John Kerry predložio. Privatnost je nula bodova u ovom slučaju. Katastrofa šta se radi sa privatnošću. Znači, nikad nije do te mjere se tražilo da ti moraš pokazati šta imaš sa sobom. Tako da ako netko odlazi u Sjedinjene Američke Države i nosi sa sobom prijenosno računalo, neka ga dobro čisti prije toga da ne bi se našlo nešto što može biti problematično. A osim toga, sad ovih dana su neki od autora s interneta rekli, pa što šta piše to američkom predsjedniku, je sad pošla moda onaj ribati američkog predsjednika, jer na ulazu Sjedinjene Američke Države nije nikakav problem da prekontroliraju vašu aktivnost na društvenim mrežama, i ako se smatra da to je uvredljivo, ovo potencijalno opasno, da vas vrate natrag i da vam ne dozvoli ulazak u Sjedinjene Američke Države. Znači, ona priča iz 1984. godine o velikom bratu i sveukupnoj kontroli ljudi. Orvelova priča. Orvelova priča je nešto što definitivno polako, puzeći dolazi i gore nego što izgleda. Kako nam se sad u ovu najavu uklapa ova vijest da je gospodin Elon najavio da će za 20 do 30 godina nestati primjerice profesionalnih vozača, da će autobusi, javni prijevoz, a po svemu sudeći i ostala vozila biti upravljana dakle kompjuterskim putem, računalnim putem, a da će ljudi po svemu sudeći morati postati kiborzi. Kiborg to znači pola računalo, pola ono što je ostalo ljudsko. Možda ne baš u tom omjeru. Recimo simbioti. Kiborg je malo teška riječ, jer u onom starom značaju, znači naprosto odrezati koma čovjeka, baci čaj, spojiti na taj dio stroj. U ovom slučaju je simbiot. Kao što imaš parazita, trakavicu koja ti je zalijepljena na crijevo i ne dobiješ od nje gotovo niš, u ovom slučaju biš imao sustav elektronički zalijepljen na tvoj živčani sustav i omogućio biti one brzine procesiranja, količine memorije koje naprosto računalo može odraditi. I ono što se cijelo vrijeme pokušavalo, i to 50 godina je bilo pokušaj, da li mi možemo spojiti živce i elektroniku zajedno. Da li mi možemo signal koji ide kroz našu živčanu mrežu dobiti van na neki uređaj i čitati tu informaciju? I odgovor je bio cijelo vrijeme da, na kratko, jako je problem, platinske žice su problem, organizam ne podnosi platinu koja je inertni metal, ali kada preko te platinske žice dolazi do neke električne struje u organizam, organizam se štiti tako da zamota tu žicu sa proteinima i izolira je. I ti kontakti su trajno 6 mjeseci, nakon toga su prestali funkcionirati. I to je bio jedan očajni problem kako zbilja probati spojiti. I prije par godina slučajno su otkrili da naš organizam, ako mu se da cjevčica od jednog izolatora, to je silicij karbid, pričamo o nečemu što je puno, puno tanje nego vlas kose, da se u stvari živac polakom iz ono malo glukoze unutra i ode i spoji se i napravi pravi kontakt. Znači, mi smo naučili u zadnjih par godina kako napraviti kontakt da elektronika s jedne strane i živac s druge strane funkcioniraju i da niko ne strada. I to je bio prvi onaj korak, wow. Znači, mi idemo prema tome da smo u stanju čitati živčane signale. Živčani signali su takav kaos da ih znanstvenici koji se time bave zovu bljeskovi. Znači, mi nemamo čist signal kao ono kada biš išao čitati prijenos podataka i onda imaš lijepo A, B, neki brojevi. Naš živčani sustav komunicira sa takvim slučajnim, pod navodnici slučajnim, sa jednim, nazovemo ga statističkim kaosom, da je to trebalo naučiti čitati. I to je čak i dosta dobro napravljeno. Znači, sada znamo kako čitati i sad se traži gdje je najbolje mjesto za napraviti USB. Nazovimo ga USB, naravno neće kontakt biti USB. Znači, gdje ćemo napraviti kontakt i gdje ćemo pod kožu negdje staviti antenu, a onda uređaj se može mijenjati bilo gdje vani i nosimo ga u džepu, antene s druge strane kože i prima one informacije, ono što treba prenositi. Zašto se Elon Musk javio? Zato što je rekao da sa ovim svijetom, sa ovim napretkom, mi nemamo nikakve šanse prema umjetnoj inteligenciji koja nastaje. Jedna od mogućnosti je da se prilagodimo, a to je da prihvatimo je u simbiozi. I znali smo da će taj homo simbiota doći. Jedino što je brzina koja se tu predviđa do 2030. da će to biti normalna stvar, ili za 20 godina da će to biti potpuno normalna stvar da imamo ljude koji su simbioti, je jako, jako brzo. To znači da ova djeca koja su sada u vrtiću, da u njihovom svijetu kad oni budu imali 25 godina odlučivati će da li će se spojiti na računalo ili neće. Imaju i druge mogućnosti, jer ovo je kako jedan u ovom slučaju izumitelj, biznismen, milijarder razmišlja da se to može napraviti. Pitamo biologe, one će ponuditi da pokušamo bar dok ide biološkim putem davati kontra. Znači ići sebe modificirati u tom biološkom svijetu da budemo jednako dobri. Vidjet ćemo šta će od toga biti. Sigurno svijet kojeg poznajemo prestaje polako prestaje postojati. Šta znam, kad bi sad pitali slušatelje ko je najveća država što se tiče proizvodnje svijeta, svi bi rekli Kina i bili bi u pravu. Koliko radnika radi u Kini na proizvodnji, tu bimo se iznenadili. Radimo o proizvodnji gdje 90% toga rade roboti. Znači, nije više ono da imaš milijun radnika koji nešto rade, nego imaš 100 tisuća radnika i 900 tisuća robota. Nedavno sam čuo podatak da zapravo od milijardu i 300 milijuna ljudi, otprilike 300 do 400 milijuna ljudi u Kineza doista radi u toj industrializaciji, a da su ostali još uvijek u onim istim ruralnim uvjetima u kojima smo bili, kojima su bili i ranije, prije te 72. kad je Nixon otišao u Kinu. Ali htio sam nešto drugo pitati. Jedno logično pitanje se nameće i meni, vjerojatno i većini slušatelja. Ako mi danas imamo problem otići u Sjedinjene Države zato što u svom pametnom telefonu imamo jednu karikaturu Donalda Trumpa, što će biti kad taj smartphone budemo imali ugrađeni pod kožu? Može. Zamisliti neko hakira, a zamisliti neko hakira pacemaker. Jer nije da se nije razmišljalo o tome. Znači što? Ide ti poremetiti otkucaj srca ili zaustaviti rad srca i ti stradaš. Jednostavno što poslije treba napraviti, nakon što si umro, preprogramirati ponovno da se ne vide tragovi napada preko pacemakera. Inače se to može napraviti magnetskim poljima, ne morati napasti te fizički, kibernetički. Znači, mi postajemo jako, jako osjetljivi na sve. Ali mi jesmo i sada. Da ne bi mislili da ne može neko nama izmanipulirati računalo u autu ili otključati nam auto i da ne znamo tako da probije šifru elektroničkog ključa. Danas je puno, puno toga moguće, do toga da, evo recimo, još nismo kupili. Recimo da će to obavještajne agencije svijeta kupovati ili pojedinci koji imaju strah za svoje podatke. Ali da se napraviti ili ugraditi samo uništenje u mobilni telefon. Izgubiš telefon, unutra su podaci koji apsolutno niko ne smije vidjeti i ti preko jednog drugog telefona pošalješ komandu za samo uništenje tog telefona na kojem se to nalazi. Da ne bi neko mislio da se to može kupiti tu. Znači, može se ili moći će se kupiti ili za $50 se može kupiti u Saudijskoj Arabiji. To je izum onoga što je najvažniji tehnološki institut Saudijske Arabije i mi bi se iznenadili ukoliko je kratko vremena trebalo da je taj tehnološki institut i sveučilište od egzibicije u pustinji postalo mjesto gdje nam dolaze izuzetno interesantni izumi ili otkrića. Znači, taj kajst iz Saudijske Arabije je jedno jako čudno mjesto, jer je u samom Saudijskoj Arabiji ekstra teritorijalno. Znači, žene i muškarci imaju jednaka prava, slobode. Znači, uopće ne liči na Saudijsku Arabiju, zato što su zaključili da u roku od 20 godina Saudijska Arabija ili se promijeni ili nestaje. Znači, ne može se živjeti na prodaj nafte, nego treba napraviti tranziciju u modernu državu. To sveučilište je jedno od tih mjesta i jedan od izuma je polimer koji se stavlja u mobilni telefon i koji je zadužen da u potpunosti uništi mobilni telefon u trenutku kad se dobije naredbu. Da, dobro, Dubaj je već 10 godina najelitnije turističko odredište. Po svemu sudeći oni znaju da za 20 ili 25 godina neće više moći živjeti od onoga na čemu su se obogatila. To je naravno, to su fosilna goriva. Idemo na jedno pitanje koje me doista izuzetno zanima, a to je zašto malarični ljudi privlače komarce? Mi znamo ovdje u Puli da je prije 100 godina, odnosno 120-130 godina ovdje vladala malarija, da je prije otprilike 200 godina Pula imala 1000 i nešto stanovnika upravo zbog tih malaričnih krajeva i da sad ne širimo priču na Pulu. Znamo da malarija dan danas još uvijek ubija nekoliko stotina milijuna ljudi obolijeva godišnje od malarije, što je frapantna brojka. I nekoliko milijuna mrtvih. Da. Znači, no, apsolutno, kad pogledamo ko je najgora beštija na svijetu po opasnosti za ljude, malarija je sam vrh. Bez obzira što je uzročnik malarije otkriven prije više od 100 godina, bez obzira što danas medicina doista čini čuda, dakle, mi s jedne strane pričamo ovdje o simbiotima, a još uvijek imamo malariju. Mislim, malarija je jedan simbiot, samo što je negativac. U ovom slučaju, on nije običan mikrob. Gotovo za njega potamaniti prije ili bolje bi funkcionirao deherban nego penicilin. Znači, radi se o organizmu jako, jako posebnom i najde, zahvaljujući ovom kineskom pelinu su pronašli način za mu koliko toliko stati na kraj. Znači, može ga se napasti na način da ti prođeš puno bolje nego on, jer se napada koncentracije željeznih iona. A kako se on hrani sa crvenim krvnim zrncima, ima toliko puno željeza u njemu da je, kad to postanu radikali, naprosto ta protozoa izgine. Ali u ovom slučaju jedno drugo otkriće. Znači, kada se uzme ljude koji spavaju, malarični komarci odabiru one koji su zaraženi malarijom i rađe idu kod njih sisati krv nego kod drugih. I sad mi znamo zašto. Ne mi, ali mi smo to doznali zato što je objavljen članak o tome. Ima jedna molekula ili jedna mirisna molekula koja jako privlači komarce i proizvodi je te protozoe malarije. I treba reći da je priroda tu genijalna, način za se širiti, jedna vrsta poziva komarcima, dođite tamo ili dođite tu, a to znači brže širenje samih protozoa u populaciji ljudi. I treba reći da je priroda genijalna što se toga tiče. Molekula je koju mi ne proizvodimo. Znači, ono, nije da sad znojenjem, ono što su klasični načini kako nas komarci nađu, ovo je sad ekstra nešto i to je važno da bi taj parazit mogao preživjeti, da se čim bolje širi. Da, mada mislim da činimo jednu nepravdu muškom spolu kad kažemo komarci, naravno. Znamo da nisu u pitanju komarci, nego komarice. Dobro, zato smo na drugim mjestima toliko zaribali žene, tako da malo pravde možda može biti tu. Barem na Valentinovo, ako ne na... Ali Valentinovo ti funkcionira u oba dva smjera. Ne imamo sad misliti da je samo u jednom smjeru. Ne razumijem, kako u ovo dva smjera? Valentinovo je zaljubljeni i u jednom i u drugom smjeru. Nisu samo prema muškarci prema ženama, pokloni ide u drugom pravcu. A ne, žena ne, prema muškarcima. Jasno, jasno. Danas sam pročitao podatak da 15% žena u Sjedinjenim Državama zapravo od onih ukupnih 100% koje dobivaju pisma za Valentinovo, da ih 15% piše same sebi, mislim. Eto, nema im ko pisati, pa si same pišu pisma, pošalju si pisma i dobiju, tako da to je dosta jedan tužan podatak za, za ovaj, ovu našu svakodnevicu u kojoj živimo. Ali sad si dirno jedan problem. Ti si Sjedinjene Američke Države, daleko, daleko gore sindikacija, situacija u Singapuru, u Japanu, recimo u Ujedinjenom Kraljevstvu. Znači tamo imamo preko 25% žena iznad 35 godina koje nisu u stanju naći partnera. Nije da one ne bi htjele. Jednostavno nema dovoljno muškaraca koji su dovoljno ozbiljni, stabilni da se na njih može računati za zasnivanje obitelji. Znači jednostavno nema muškaraca. Ili po broju ima, ali su muškarci u ovakvom svijetu kakav je danas slabiji spoj. I onda kada cure koje su visoko školovane, koje su uspješne u, u poslu, traže nekoga koji je na istoj društvenoj stepenici ili iznad za zasnivati obitelj. Jednostavno nema muškaraca tog tipa. I to je nešto što sad pričamo o Singapuru. Za ovu generaciju cura koji su sada u osnovnoj školi, znamo da jedno 25% njih je jednostavno neće naći muškarca koji će zadovoljiti njezine društvene potrebe u braku, jer ih neće biti, jer će muškarci odabrati biti ili živjeti na zajamčenom osnovnom dohotku ili živjeti za da bi mogli gledati i uživati u sportu, ne baviti se, nego naprosto da budu konzumenti zabave koje stiže preko sporta. I to je kriv školski sustav koji ne razmišlja da muškarce u najranijoj dobi treba motivirati na drugi način. Znači ovako školski sustav koji sad trenutno imamo favorizira ili, ili pomaže curicama da budu jako dobre, da budu efikasne, i u muškarcima izaziva gnušanje prema školi. I to je nešto što bi trebalo razmišljati, jer dugoročno će biti jako, jako problem. Bolje da im izaziva gnušanje prema školi nego gnušanje prema curicama, u svakom slučaju. I frustracija je strašna kada ti curice te zanimaju, ali one, ali su superiorne. Ali ne uzvraćaju. Recimo, mi znamo sada u područjima gdje imamo jako puno muškaraca, u Kini, recimo, gdje je fali 60 milijuna curica iz, iz naprosto zato što su radili selekciju kod rađanja i preferirali su muškarce. Ali imaju su i politiku jednog djeteta. Da, ali su preferirali muškarce i tamo naprosto vidiš da fali 60 milijuna žena. Imati će problem sa frustriranim muškarcima, ne zna šta raditi sa njima ili zna se šta će raditi. Recimo, seksualni roboti su prvi ozbiljni roboti koji će ići u prodaju na takvim mjestima. S obzirom da Kina ubrzano gradi željeznički pravac prema Ujedinjenom Kraljevstvu, a tamo ima 25% žena koje ne mogu naći svog muškarca, pretpostavljam da će nekako riješiti taj problem Kinezi i Englezi zajedno. Ne, to se one rješavaju na razini Vijetnam i okolne države, ali nije baš jako efikasno. Ali ajmo preskočiti tu temu, iako je jako važna, jer se odnosi na ovu djecu koji su sad u osnovnoj školi i koji će imati dosta velikih problema baš u tom odnosu među spolovima, jer jednostavno muškarce treba pripremati na drugi način za život, a ne ovako kako se sad radi. Ima jedna tema koju nećemo preskočiti, a to su nove kamere u pametnim telefonima, u smartfonima. Sony je navodno nešto izmislio. Ma radi se o, o novoj tehnologiji. Pričam sad, imam emisiju u kojoj svako toliko pričam da je došla neka nova tehnologija. Onaj dio tehnologije koji se jako brzo razvija u zadnje vrijeme je nešto što je fotonika. Ono što je 20. stoljeću bila elektronika, u 21. recimo je baratanje sa svjetlom, a kamere su jedan između sustav. U ovom slučaju je pitanje koliko brzo možeš spremiti sliku. Mi znamo ono, kad slikamo, onda on nešto prčka i kao u memoriju ide. Taj dio je problem. Znači, kad hoćemo nešto zbilja, zbilja snimiti, mi hoćemo tad, tu milisekundu, nikako sada, spremaj. I ono što se napravilo čip koji je u slojevima. Znači, do sad smo imali kameru ili čip koji je bio jedan sloj koji je bio treba pročitan. Šta bi bilo da mi stavimo sloj, pa imamo jedan sloj čip, pa drugi, pa treći, da ga gradimo u treću dimenziju. I to je ono što je Sony napravio. Znači, kako padne foton, procesiranje ne ide bočno, nego ide u dubinu. To znači da možemo 1000 slikica u sekundi napraviti. I da mi možemo odlučiti raditi video i da radimo 1000 slikica u sekundi. To je ono što u stvari vidimo na onim usporenim filmovima koji su bili ono pojam, wow, vidi kako izgleda. Evo, sad smo upravo dobili čip koji je u stanju to raditi ne na specijalnim kamerama, nego svaki mobilni uređaj će moći otići u mod skidanja 1000 sličica u sekundi. Samo pokazuje da ta tehnologija nije stala na ovome gdje smo sada i da je to nešto naprosto što će ići dalje. I mi ne stignemo više gurati tranzistora na čipove u širinu, naprosto moramo ići u dubinu. To u dubinu znači da će čipovi imati jako puno slojeva i da će biti više kockice nego plosnati čip. To neće se ni može zvati čipovi, onda ko zna. Da. Ne, morat će promijeniti ime. Vjerojatno će najprije naći primjer u olimpijskom sportu, pa tako našem veslaču neće moći izmaknuti zlatna medalja u onom fotofinišu čuvenom. Ajmo reći da ako takva tehnologija se razvije radi zabave tog tipa, onda smo nadrapali. Znači, mi znamo da je sport jako važan za zdravlje, ali mi smo došli u onu priču da je sport zabava za mase koje neće nikad otići veslati. I sad ako idemo pogledati između toga da je poziv, idemo svi probati malo veslati jer je zabavno, jer je dobro za zdravlje, je super. A otići reći, ajmo otići pogledati i navijati za nekoga koji je naš, zato što, i onda pred televizijom sjedimo na kauču, to je totalna katastrofa. To je onaj problem sa muškarcima koji su gubitnici u svijetu koji dolazi, jer muškarci da bi mogli ostati takvi u fizičkom smislu, u zdravstvenom smislu, u imološkom smislu, oni se moraju mrdati. I muškarci je to natjera da svi odu veslati. Ne daj Bože da sjednu pre televiziju gledaju veslanje. Dobro, ali postoje sportovi koje doista možemo upražnjavati bez obzira na godine koje imamo. Dakle, nitko nam ne priječe da se skupi 20 starčića od 60 godina i zaigra nogomet u ulici. To je slobodno, nije zabranjeno. Prije toga moraju ipak dobiti dozvolu od liječnika da to rade. 20 njih koji igraju šah će dobiti uvijek dozvolu. Nije za svakog otići igrati bez da ti liječnik dozvoli. Znači, kad si starčić pod navodnicima, ako se nisi bavio fizičkom aktivnostom, ipak moraš provjeriti da li tvoj kardiovaskularni sustav može to izdržati. Imamo jednu krasnu vijest iz jednog vrlo dalekog vremena, a ona glasi da su mekušci prije 480 milijuna godina imali jednu čudnu izraslinu na glavi, riječ je bilo o puževima, koja danas podsjeća na onu irokezu, dakle na frizuru. O čemu se tu zapravo radi? Ma, radi se o tome da nemamo pojma kako su nastale školjke i kako su nastali puževi. Znači, kad se ide pogledati šta mi znamo iz fosila, idemo, šta znam, u Vinkuran i pogledamo nečuveni kamen vinkuranski ili pogledamo na areni koja je rađena, vidjet ćemo da je kamen pun nekih fosila. I to krca to toliko puno toga da se taj kamen čak ima i komercijalni naziv fiorito ili procvali koliko ima fosila unutra. I ono su školjke. I kad mi idemo unatra gledati kroz okamine, mi vidimo da školjki ima puno, jer kad zgine školjka ima šta ostati kao fosila, to je njezina tvrda kučica. I onda su išli unazad kad je nastala prva školjka ili prvi mekušac. I trenutak je kad više nema školjki. To znači da jednog trenutka mekušci nisu imali školjke, nego su bili svi meki. Recimo da su ličili na puža golača, iako je puž golač nastao tako da je izgubio kučicu, ne da je nikad nije imao. I uspjelo se u Maroku pronaći stijenu u kojoj su neki jako, jako čudni fosili i na kraju je zaključak da je preteča onoga što su školjke, što su puževi, što su sipe, što su lignje, u stvari bilo zbilja nešto slično pužu golaču, puno plosnatije i da je imalo nekoliko pločica ili jednu veću pločicu od vapnenca na, recimo na tijelu i da su drugo bile bodlje. Znači jedna vrsta, ajde jež. I ono što se desilo s vremenom, da su se te bodlje širile, na kraju su se spojile u jednu cjelinu i mi smo dobili prvu školjku ili prvog mekušca koji je zaštićen oklopom. I taj dio recimo falio. Kad god pričamo o evoluciji, onda je evolucija nešto uglavnom postepeno što se dešava, ali nam fale ti prijelazni oblici. Znači, mi imamo, nemamo niši, odjednom se pojavi školjka. A čekaj, kako se desilo? Ili imamo guštere i odjednom se pojavi ptica. Znači, uvijek nam fale ti prijelazni oblici za imati duboko razumijevanje kako se to desilo. I evo, sad imamo taj dio priče. Znači, ako nekoga zanima, tamo prije 535 milijuna godina su najstariji mekušci bili, ima i naravno i slika u časopisu Nature za one koje zanimaju kako je to biće moglo izgledati. Dobra je vijest da i ovi naši rashladni sustavi, dakle klimatizacijski sustavi koje u zadnje vrijeme izuzetno puno rabimo ljeti na ovim prostorima, su zapravo prijelazni sustavi prema jednoj novoj tehnologiji o kojoj je sve više riječ, a koju su otkrila dva znanstvenika u Koloradu. Ma ovdje treba reći da se radi o jednom jako, jako štosnom izumu. Znači, kada se mi hoćemo hladiti, u principu najjednostavnije je spojiti se na nešto što je ledeno. Imamo kuća i gdje je hladno? U podrumu. Idemo u podrum i tamo je hladno. Ili da li bi mi iz podruma mogli vući hladan zrak gore hladiti kuću? Odgovor je da. Ali pitanje je sad Sjedinjene Američke Države, Brazil, negdje od tih mjesta gdje jako, jako puno se energije, Sjedinjene Američke, oko 6% energije sveukupne koja se troši u Sjedinjene Američke Državama ide na hlađenje kuća. Kad uzmemo da ti 6% kroz godinu je u sezoni najvećih toplina, 50% sveukupne energije ide za hladiti kuće. Šta napraviti da se izbjegne taj trošak? Da li mi možemo kuću hladiti na neki način da je povežemo sa nečim hladnim? I kad pogledamo šta je oko nas hladno, svemir. Znači, svemir je 290 stupnjeva hladniji nego jedna vruća kuća. Da li mi možemo na neki način povezati kuću sa svemirom? I sad možda za slušatelje izgleda o čemu taj to priča. Mi smo to naučili u svemiru raditi. Znači, imamo problem hladiti svemirsku stanicu. Astronauti su u svemirskoj stanici unutra i oni svaki proizvode 100 vata, kompjuter proizvodi nešto i mi imamo elektronike, ovo treba 10 kilovata cijelo vrijeme iznositi van svemirske stanice ako ne bi svi zakuhali unutra, jer je vakuum okolo, oni se nalaze u termos boci. Za to su izmišljeni posebni radijatori. Kad pogledamo sliku svemirske stanice, pola onih panela koje se gore vide nisu solarni paneli, nego su ti paneli za zračiti toplinu u svemir. I ovdje je bilo pitanje, da li mi možemo napraviti takav panel na krovu kuće i da višak energije iz kuće ne ide u okolni zrak, nego da ide direktno u svemir. Probali su prije par godina izuzetno kompliciranom metodom i pretvorili su svu energiju topline kuće u infracrveno zračenje koje ima prozor takav u vidljivom dijelu spektra ili u prozirnom dijelu atmosfere, da to zračenje ide direktno u svemir. I dobili su da za vrijeme sunčanog dana 20 vata po kvadratnom metru mogu, ne, 90 vata mogu po kvadratnom metru izbaciti u svemir. Po noći daleko više. Ali je tehnologija bila strašno skupa. Ono što, zašto je vijest, uspjeli su napraviti film ili materijal, foliju, znači, čija cijena je 50 centi po kvadratnom metru. Znači, to je cijena kao i one folije koje mi pakiramo hranu. Znači, kad se nešto zamota sa tom folijom, taj predmet direktno komunicira sa svemirom i svoju toplinu odašilja u svemir. To znači da mi sa 20 kvadratnih metara površine takve na krovu možemo kuću održavati u sred ljeta na temperaturi od 20 stupnjeva. Ili to neka revolucija onda u građevinarstvu? Nije tako jednostavno, jer to ne smiješ imati po zimi, jer onda se zalediš. Ideja je da se naprave posebni paneli za hlađenje kuća i onda, kao što imaš solarne panele za grijanje, dodati panele za hlađenje ili oblagati na neki način sa zavjesima, uključivati, isključivati takve sustave. Ali svakako revolucija 6% ili 50% u sred sezone je jako, jako veliki poduhvat. A spustiti cijenu nečega tako vrijednog na 50 centi po kvadratnom metru je fenomenalno. Tako da kad idem pogledati, to je jedna neobična fizika gdje mi se i radijacijom ili zračenjem rješavamo topline i ona odlazi, ili povežemo kuću direktno sa hladnoćom svemira i hladimo kuću tako da višak energije bacamo u svemir. Super. Imamo i vijest iz Sjedinjenih Država da Intel gradi novu tvornicu u Arizoni. I dobro, da, jako je nadovezano na onu politiku prije da svaka firma koja se usudi graditi vani da će nadrapati u Americi, ali su oni posao prije toga odradili. I danas se zna da je izrada čipova, izrada elektronike strateške. Znači, da li im se može desiti da sad Amerikanci odjednom odluče na neki način ići se svađati, zaratiti se sa Kinom? Ne mogu, zato što u Kini se proizvode čipovi koje oni koriste u njihovim raketama. Znači, više nije ona situacija gdje mi sve doma imamo ono što nam treba za proizvodnju strateških. Toliko se sprčkalo da više nije svijet toliko povezan da mi više nemamo domicilnu proizvodnju. Možda, ma nema ni Sjeverna Koreja. Znači, i oni nabavljaju i obično se rade zalihe tih nekih komponenti koje moraju biti važnije. A nama sad dolazi jedna nova tehnologija izrada čipova i to je toliko, recimo da je ta tvornica sve samo ne tvornica na koju se mi možemo zamisliti. Samo za očistiti prostor u kojem će se ti čipovi raditi treba 6 mjeseci čišćenja. Znači, jedno zrnce prašine no u tim procesima kao da nam je kamion uletio unutra u proizvodni procesi i uništi nam sve. Znači, ta čistoća i ta finoća proizvodnje čipova, kad se kaže 7 nanometara, to je toliko malo, ili te komponente su toliko male da kad ih gledamo optičkim, uzmimo sad jedan modern čip i on bi nam izgledao crni. Znači, ispod valne dužine svjetlosti su te komponente. Zato se koristi rengensko zračenje za proizvodnju tih čipova i jednostavno se ne da opisati koliko je ta tehnologija važna i ona će nam nositi sav ovaj prijelaz prema umjetnoj inteligenciji o kojoj pričamo. Nije mi baš jasno zbog čega će onda tu novu tvornicu smjestiti u Arizonu. Mogli su ići malo sjevernije. Ne, Arizona je dobro mjesto zbog cijena nekretnina. To sam pomislio. Pomislio sam na to, ali kako se cijena nekretnina kreću u Americi nakon onog kolapsa 2008. vjerujem da ima jako puno mjesta koje su pogodne za, za, za tvornicu čipova. No, kako god... Ne, ako idemo pogledati, Novi Meksiko, Arizona imaju i Nevada imaju najniže cijene i kupiš pustinju. Tako je, to sam sad htio reći. I izguraš se u pustinju, ima drugi bonus ako si u pustinji. Šta se desi ako staviš solarne panele na krov? Imaš efikasnost tako da se odmah isplate. Znači, stavljati solarne panele u Njemačkoj, kao što su Njemci radili, imati desetine gigavata na krovima, to nikad ni se neće isplatiti. To je politički bilo, ali ako stavimo u Saudijskoj Arabiji, u Libiji, u Arizoni, u Novom Meksiku, e, tu već razmišljamo da nakon 5 godina sva struja koju budemo dobivali će biti gratis. Da. Gratis će biti i 375.000 dijela u najvećem muzeju u umjetnosti u Sjedinjenim Državama, Metropolitan Museum of Art u New Yorku. Naime, oni su odlučili učiniti dostupnim ta njihova dijela. Inače, to je gotovo najveći muzej na svijetu, imaju 2 milijuna stalnih izložaka. I njihove monografije su fantazija i... veoma često, ajde, svi od slušatelja koji su išli u muzej najčešće su primijetili da piše slikanje nije dozvoljeno. I sad, slikanje nije obično dozvoljeno iz nekoliko razlika. Jedan je da bljesak svjetla može uništavati pigmente ako nisu mineralni nego su organski. I ta slika nakon izlaganja svjetlu počinje gubiti boje. Kao što se desi ako imamo svjetlo u kuhinji, u dnevnom boravku ili negdje, da primijetimo da boje na knjigama, na časopisima počinju blijediti. I to je jedan od razloga. Drugi je zato što su ti muzeji zadržali autorska prava da ko ćeš objavljivati neku sliku iz tog muzeja, moraš platiti neka autorska prava za, kao vlasnik. Ovo je veliki iskorak da netko da javno, znači za svu upotrebu koja nije komercijalna, znači za edukaciju, za naprosto tamo su slike u visokoj rezoluciji, odi, uzmi, koristi, samo napiši da si posudio ili da si dobio sliku zahvaljujući Metropolitan Museum. I ovo je jedan jako, jako lijep iskorak i nadajmo se da ćemo ići u tom pravcu, jer ta presija da sve ima svoju vrijednost, da svugdje moraš nešto plaćati, da to nije tvoje nikad, iako je autor umro prije 400 godina i to je napravio da bude kao njegov poklon čovječanstvu, to na kraju ne završi kao poklon čovječanstvu, nego neko cijelo vrijeme guli profit iz toga. Tako da se nadajmo da je to jedan dobar način na koji ćemo vidjeti da i drugi muzeji reagiraju. U našem slučaju tu u Istri mi imamo dobar dio muzejske građe koje je Nacionalna sveučilišna biblioteka iz Pule stavila javno, ali su radili sa tehnologijom koja je danas toliko prevaziđena da me strah da će morati ponovno skenirati svu svoju građu. Znači, one zbirke knjiga, časopisa, dnevnih novina ili tiskovina iz kraja 19. početka 20. stoljeća koje u stvari upisuju taj prijelaz iz Austro-Ugarske metropole prema talijanskoj okupaciji pa drugi svjetski rat, recimo da su ti dokumenti gotovo neupotrebljivi u ovom stanju koji su danas prezentirani. Tako da kada se radi nešto tog tipa, onda se treba napraviti ne sa tehnologijom koju sada imaš, nego razmišljati da se ta tehnologija bude razvijala i da se mora napraviti puno, puno bolje i da će uskoro doći i diskovi i brzina komunikacije da se i bolji prikaz tih dokumenata vidi. Kada bi njih pitali, dakle ljude koji odlučuju o tome, oni bi se vjerojatno ipak pozvali na ono na što se najčešće pozivaju, to je novac. Ne, nije ovdje u pitanju novac. Kada idemo pogledati, kad nešto razmišljaš kako ćemo napraviti, a da to ostane sa, onda se postavlja pitanje kako će to izgledati za 10 godina. Ili kad mi educiramo djecu, ne educiramo ih za svijet kakav je sada, nego kako će biti taj svijet za 15-20 godina za koje mi educiramo djecu. Nekad je bilo jednostavno, bit će isti kao je bio za tvog oca i za tvog noneta. Nema veze jedno s drugim. Ako mi uzmemo da za, evo, 2020. to je znači za 3,5 godine, 4, imate ćemo milijardu još radnih robota. Znači, svaki radni robot radi skoro za tri čovjeka, jer radi tri smjene, radi non stop. Osim remonta i podmazivanja, on ne staje. Znači, mi imamo situaciju da dolazi jako puno robota i da zanimanja koja će biti važna, zanimanja koja će nositi ne samo prestiž i novac, nego koje će nositi i, pa, i status, nisu ova koja su danas važna. Znači, skroz jedna drugi tip zanimanja su i na drugi način treba educirati djecu. Tako da ta priča oko kako bi trebalo pripremiti, šta znam, novo skeniranje podataka Nacionalne sveučilišne biblioteke sa onome što su danas najmodernije tehnologije i ne računati da li nam to sad stane na hard diskove, nego da li će to stati u trenutku kad bude to važno. Evo, uzmimo jedan samo teleskop, da slušatelji ne misle da ga sada tupimo. Negdje za 6 godina nam kreće u pogon jedan radioteleskop koji se zove Square Kilometer Array. On će u jednom danu proizvesti podataka koliko danas ima na cijelom internetu. Kad uzmemo, recimo, teleskop koji je sada u svemiru na 1,5 km u zemljinoj sjenci još dalje od mjeseca, koji se zove Gaja, on dnevno proizvede nekoliko terabajta podataka. Znači, količina podataka s kojim se mi srećemo je danas ogromna. To što će biti za par godina je nevjerojatno. Evo, recimo, još jedna usporedba. Mi ove godine, 2017. ćemo u 6 mjeseci proizvesti podataka koliko se proizvelo 2016. Te 16. se proizvelo podataka koliko je bilo od 15. do pračovjeka neandertalskog. Kad dođemo na 2021. ta količina podataka će se proizvesti u 12 minuta. Znači, eksponencijalni rast. Znači, imamo taj rast koji je takav i svi doprinosimo tome. Svaki put kad stisnemo jednu sliku na mobilnom telefonu, to je 6, 12 megabita, naprosto jako, jako puno. Da. Pred sam kraj smo emisije, pa ćemo dvije političke teme. Jedna je relativno politička, a vijest glasi ovako. Slovenija zašla među najekološkije države u Europskoj uniji. Treba skinuti kapu i ne samo za to. Mislim, imaju oni svojih problema koje je svaka država, ali kada se tiče zaštite prirode, kada se tiče od Triglavskog nacionalnog parka na ovamo, uvijek su bili model. A ono što je jako, jako pozitivna priča je, evo, mi ćemo imati sada brzo u Hrvatskoj raspisan natječaj gdje će se za javna poduzeća i za državne službe naručiti gotovo 1000 automobila. Slovenci su rekli, ali zašto bi mi to radili na taj način? Jer mnoge od tih automobila jednostavno ne voze cijelo vrijeme, koštaju puno i ideja je bila da mi uzmemo električne automobile u leasing i da nisu samo naši, nego da neke kompanije u državi Sloveniji koriste automobile u trenutku kad ga parkira na ulicu i više mu ne treba, aplikacija mobilna pokazuje gdje se nalaze automobili električni koje naš službenik, netko iz javnih poduzeća može otići, otvoriti ga sa mobilnim telefonom komandom, sjest unutra i odvesti se. Znači time sharing. Time sharing automobili za javne službe i države, vjerojatno će 3-4 njihove najveće glavonje imati vozača i neki auto da se pokažu, ali većina službenika ne treba automobile na taj način na koji se danas koriste i taj time sharing je jedna prekrasna stvar i šteta što se to nije sjetio netko i kod nas napraviti, jer kad pogledamo koliko imamo javnih poduzeća, koliko imamo ljudi, koliko automobila čuči tamo nepotrebno i još nešto. Ovo su električni automobili. Znači, Slovenci razmišljaju da ako ćeš biti najekološkija država u svijetu, izvoli pokazati da to jesi. Za sam kraj, Korado, ćemo još komentirati odlazak svjetski poznatog hrvatskog znanstvenika Ivana Đekića iz Hrvatske. Ma, ajde, treba i naravno da je, ne treba možda spominjati koliko je on u svom poslu znanstveno napravio otkrića i da je jedan od onih kandidata rijetkih iz Hrvatske koji može iz prikrajka računati možda i na Nobelovu nagradu. Znači, radi se o jednom izuzetnom znanstveniku koji radi fundamentalnu funkciju stanice, proučava. Ono što treba reći je da on u Hrvatskoj nije radio za plaću. Znači, on je radio na sveučilištu, on je studente odvodio i osiguravao im na nekoliko mjeseci rad u Njemačkoj u institutima sa njegovim novcem. Znači, njega Hrvatska država nije plaćala. On je bio volonter koji je dolazio na neki način iz patriotskih pobuda raditi u Splitu i drugdje. I držao predavanja po Hrvatskoj. Znači, njemu to u životu ne treba. Znači, kad se uzme ono što mora u Kaliforniji, što mora u Njemačkoj raditi, to mu je sve nagrade koje je dobio. A to su, radi se o stotinama tisuća eura, je u principu bilo podijeljeno ili nekim stipendijama za te studente ili za nabavu opreme i između ostalog i nama u Višnjanu je pipete bio jednom poklonio. Znači, on je sebe donirao. Sad, da li se može njegova znanstvena čestitost dovesti u pitanje? Apsolutno ne. Znači, idemo pogledati. Radi se o osobi koja je sve sagradila u životu na znanstvenoj čestitosti. I kada je on počeo se buniti, onda je trebalo malo razmisliti da li je možda Ivan Đikić u pravu. Znači, ja nisam se bavio sa našim ministrom, je, nije, ali ne može se otpiliti nekoga kao što je on i u ovom slučaju rektor sveučilišta i ministar da idu pričati nešto protiv osobe gdje mu se ne da naći zamjerka. I ovo je u stvari jedan tužan dan. On je jučer rekao da napušta cijelu priču u Hrvatskoj. On nije ni crni, ni bijeli. On je naprosto jedan jako, jako poseban nasljednik. Njegov odlazak čini Hrvatsku jako, jako siromašnijom. I da, nadajmo se da će jednog trenutka zaključiti da se treba vratiti i da je to privremeni odlazak. I nadamo se da će taj trenutak doći što prije, a i mi smo došli do kraja naše emisije. Poštovani slušatelji, srdačan pozdrav. I do slušanja. I do slušanja. Postoji li život na drugom? Da li američka vlada skriva? Što su crne rupe i da li... Eksplora, obračun sa zagonetkama.